Og det var Glenn Millers orkester med In The Mood. Og apropos det, så skal jo nettopp Glenn Millers orkester ha konsert I Oslo I morgen, Alias. Ja, men ikke han der Glenn Miller død? Jo, han jo det for så vidt, så de har jo fått en ny orkesterleder. Ja, men jeg trodde at mange orkester også var døde. Ja, det stemmer jo for så vidt det, så de har jo bare nye musikere da, selvsagt. Ja, spiller på de gamle instrumentene da? Nei, de har jo selvsagt sine nye egne instrumenter, ikke sant? Hva i verden det som igjen av det gamle orkestret da? Navnet vel? Ja, navnet skjemmer jo ingen. Nei, riktig. Men du, dermed tror jeg vi skal gå over til vårt neste faste innslag, Dyr I drift, der vi I hvert program presenterer et nytt dyr for lytterne, og hvor vi denne gang skal ta for oss... Glenn Millers orkester. Nei, Alias, det har vel ikke noe med dyr å gjøre. Det I hvert fall dyr til drift. Nei, vi skal snakke om elefanten, Alias, og jeg har faktisk regnet med at den inngår I et av dine dyrebrevkurs, ja. Dyre, jeg har tatt mesteparten på friinvisningene. Ja, jeg tenkte på brevkurs om dyr, ja. Vet du hvordan elefanten ser ut, for eksempel? Ja, elefanten ser for eksempel ut som, ja, skal vi se her. Jo, her har vi det. Elefanten et stort dyr med fire ben og horn. Nei, Alias, det den ikke, vet du. Det sorry. Feil brevkurs, du. Ja, her har vi det. Mm. Elefanten et lite loddent dyr med nebb og punktmage. Nei, Alias, det det ikke. Elefanten et stort dyr med snabel, ikke sant? Jo, riktig. Det den som bor I Østerrike og olympisk mester I hopp. Ja, ikke snabel, men snabel, vet du. Sånn lang nese, vet du, ikke sant? Tenker du på Pinocchio? Nei, Alias, nå. Nei, vent. Her har jeg det. Elefanten et stort dyr med fem ben. Fem ben? Ja, det står at den har ben I nesa også. Ben I nesen? Ja, elfenben. Nei, det ikke ben, det Alias, det en slags tenner det. Har tenner I nesa? Nei, ved siden av. Ja, hva slags tenner det? Melketenner? Nei, ikke den slags tenner, vet du. Åh, sigarettenner. Nei, støttenner. Det jo helt tydelig, Alias, at ikke du har peiling på hvordan en elefant ser ut I det hele tatt, så jeg tror vi skal ta oss en tur opp til Sirkus Arnardo på Jessheim, ja. Vi befinner oss nå på Sirkus Arnardos område her på Jessheim, og til alle de lytterne som ringte inn mens vi spilte musikk og lurte på hvordan vi kunne få flytte oss hit så raskt, kan vi fortelle at det skjedde ved direkte radiooverføring. Men du, Lars, det ikke det en elefant det der borte? Hva det da? Ved tiltet der borte? Nei, ja, det sirkusdirektøren, det vet du, Alias, men det der, det en elefant. Du svære min, den store der, ja. Men hvorfor har han ikke hvite vanter da? Hvite vanter? Hvorfor skal han det? Ja, alle elefanter I byen Kragerø, de bruker hvite vanter når de måker snø. Hvor I all verden har du det derfra, Alias? Inger Hagruppel. Ja, men det bare elefanten I Kragerø, det vet du, som har hvite vanter. Vi på Jessheim nå, ikke sant? Men du har jo tross alt brevkurs I dette her. Hvor kommer egentlig elefantene fra? De kommer vel med storken som alle andre går ut fra? Nei, Alias, de kommer vel fra Afrika eller India, ikke sant? Og hvordan ser man forskjell på dem? Afrika mye større enn India. Nei, Alias, jeg mente elefantene. Elefantene mye mindre enn India. Nei, Alias, du ser forskjell på ørene, vet du. Riktig. Forskjellen på afrikanske og indiske elefanter ser jeg på ørene. Dessuten så husker de afrikanske elefantene så godt. Ja, riktig. De gjør ikke de indiske, vet du. Å nei, har du noen gang sett en indisk elefant på en huske, kanskje? Men det har du rett I, ja. Nei, Alias, det du tenker på, det hukommelse, det vet du. Alle elefanter har god hukommelse, ikke sant? Ja, det stemmer det. Onkelen min traff en elefant en gang, og den glemmer han aldri. Ser du det? Hvor traff han den da? Midt mellom øya. Øya? Ja, påskeøya. Ja, og så har jeg lest noe annet I det brevkurset mitt også, skjønner du? Å ja, hva da? Elefantene sier aldri fra når de skal dø. Å nei? Nei, de bare går hjemmefra og blir borte. Ja, det stemmer det, Alias. Man har jo lett over hele Afrika uten å finne elefantenes hemmelige kirkegård, skjønner du? Men har de lett her på Jessheim, da? Hvorfor I all verden skulle de gjøre det da? Ja, hvorfor tror du ellers at det vrimler av elefanter I byene på motorveien oppover hele Europa? Ja, hvorfor I all verden skulle de gjøre det? Det vel på vei til Jessheim, vel? Langs motorveien? Ja, under motor se Jessheim dø. Nei, Alias, det finnes ingen elefanter rundt omkring på veien I Europa, vet du. De gjør det vel. Jeg kjenner mange bilister som har sett dem, ja. Å ja? Hvor har du truffet dem, da? På Ilseng, vel? Og det var vår reportasje fra Ilseng, og nå spiller vi den andre platen. A boss, I wanna be a big boss, I wanna boss the world around, I wanna be the biggest boss that ever bossed the world around. I wanna do it right, I wanna do it right away, I wanna do it right now, I wanna do it right away, I wanna do it now. Don't wanna be a dancer in a ball show ballet. Don't wanna work for daddy in daddy's shop, okay, I get confused, so confused. I get a pain up the end, Shirley Temple. Keeping them on ice. come along to our rally, come along to our rally, come along. Og det var popgruppa 10cc som, så vidt vi har brakt I erfaring, hadde konsert I Oslo for et par dager siden, og de spilte I Wanna Rule the World.